En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. At der tilfældigvis er tre kvinder i front for Enhedslisten i træk, er ikke en strategi eller noget, vi har opnået på grund af vores køn. Hvis det er noget, er det på trods. Fordi alt for mange, ligesom dig, stadig tror, at hvis man ikke er en hvid, midaldrende mand, er det nok ikke evnerne, der driver værket. Så kære Lasse Ellegaard, nu siger jeg noget til dig, som jeg har haft lyst til at sige til mange andre før dig. Rend mig. Rend mig. Sådan skrev Pernille Skipper til informationsjournalist Lasse Ellegaard tilbage i oktober sidste år. Det var en reaktion på en klumme fra Ellegaards hånd, hvor han skrev: "Jeg synes, Enhedslisten er lige lovlig kynisk i det konsekvente valg af kønne unge kvinder som udadvendt ansigt." Skippers vrede over Ellegaards kommentar er nu blevet til en bog. Hun vil gøre op med de usynlige barrierer, som holder kvinder tilbage på Christiansborg og i samfundet i det hele taget. I dag taler jeg med Pernille Skipper om hendes oplevelser i politik. Hvor meget af det handler egentlig om køn og sexisme? Og hvor meget af det handler om, at spillet om magten bare er et hårdt spil? Velkommen i Pilestræde. Hvordan havde du det, da du skrev "Rend mig" til Lasse Ellegaard? Altså ret godt, egentlig. Fordi det bare, jeg var så sur, da jeg skrev det. Og det er helt ærligt ikke første gang, at der er nogen, der enten har sagt sådan noget, insinueret sådan noget, skrevet det på Facebook, sådan mere eller mindre indirekte bygget på en fortælling af, at når der var kvinder i front for Enhedslisten, og det var endda, da der ikke engang havde været tre, altså da der bare havde været to, så var det nok noget, vi havde opnået, fordi at vi var unge og kønne. Altså at Enhedslisten spillede på det? Ja, og vi var kommet dertil, fordi vi var unge og kønne. Og kunne jo ikke være evnerne. Mm. Altså, og den antagelse, den har ligget som sådan en evig provokation, der har stikket i mig igennem over 10 år. Og så skrev han det her, altså bogstaveligt talt, mens jeg var i gang med at pakke mine sager på Christiansborg og tage ud derfra. Og så var det den berømte dråbe. Og jeg har så mange gange tænkt, hvad jeg ville sige til XYZ, der har insinueret, skrevet, sagt sådan noget. Og den her gang, så skrev jeg det ned. Så det var også en forløsende på en eller anden måde, endelig at få det sagt. Ret mig. Og det, at Lasse Ellegaard bliver så dråben, siger du, ja. Men det, at der har været mange før ham, som du har haft lyst til at sige det samme til, det er simpelthen det, der har fået dig til at skrive bogen. Det er jo nok noget mere end bare det. Altså det er jo, da jeg så ligesom kommer på den anden side af at sidde i Folketinget, så kan jeg jo godt se, at der er rigtig mange gange, hvor at mit køn ikke bare har været en snubletråd, men også har fyldt meget mere, end jeg nogensinde selv har bedt om, at det skulle. Og jeg ikke rigtig kunne komme af med det som sådan en underliggende faktor. Så det er jo kombinationen af, at det sker lige på vej ud af døren, men det er også fordi, at jeg har den her mappe af gamle screenshots liggende på min telefon, som er nærmest hver gang, jeg nogen har skrevet et eller andet rigtig, rigtig grimt og sexistisk til mig, så har jeg taget et screenshot af det. Også fordi nogle gange har de været så på kanten af truende, at jeg har tænkt, måske var det godt at gemme til en politisag en dag. Mm-hmm. Og pludselig havde jeg jo mange, mange hundrede liggende på min telefon. Det var jo også et billede for mig på, hvad det er, jeg egentlig, altså hvor meget mit køn egentlig havde fyldt. Ikke? Og det, at dit køn har fyldt så meget, altså noget, du ikke har ønsket, har fyldt alt for meget i de 11 år, du var på Christiansborg. Hvorfor var det først, da du stoppede på Christiansborg, du kunne fortælle om det? Fordi så stod det ikke i vejen, hvis jeg sagde det højt. Fordi hvis du havde sagt det højt undervejs? Så var det det, vi havde snakket om. Og det var jo ikke det, jeg ville have. Mm. Altså, jeg har jo ikke ønsket, at det skulle fylde. Jeg har jo ikke ønsket at være sådan en personlig vendetta i korstog. Altså, det er jo ikke derfor, jeg stiller op til Folketinget. Det var jo ikke, fordi jeg gerne ville vise verden, hvor urimeligt det var for kvindelige politikere. Jeg vil gerne gøre noget ved klimaforandringerne. Jeg vil gerne gøre noget ved den stigende ulighed. Jeg har været retspolitiske tanker og alt muligt, og jeg havde også ligestillingspolitiske tanker, men jeg var jo ikke ude i et sådan personligt ærne om at bruge min person til at bevise ligestillingsproblemer i Danmark. Og ofte så stod de jo bare i vejen. Så det er i virkeligheden først nu, når jeg er på den anden side af det. Nu skal jeg ikke vælges. Nu skal jeg ikke måles. Nu er der ikke noget bagland at tage hensyn til. Nu er der ikke nogen medier. Mm. Jeg skulle lige til at sige, at der er ikke nogen sociale medier at tage hensyn til, men altså alt det der shit, som lige havde lagt sig, det er så lige kommet tilbage igen de sidste par dage. Men alt det er ligesom... Nu gjorde det ikke så meget. Nu måtte det godt fylde lidt. Så nu kunne jeg. Lad os lige blive ved kommentaren til Lasse Ellegaard et øjeblik. Nu har du simpelthen skrevet en bog, hvor titlen er, at du siger, rend mig til ham. Mm-hmm. Så jeg synes, det er måske på sin plads lige, hvad han siger. Det, jeg har skrevet, det er, at jeg har lagt mærke til, at Enhedslisten på stribe havde tre og faktisk ved en eftertælling fire yngre kvinder i spidsen for et parti, der hovedsageligt består af gamle kommunister og folk på min alder. Jeg har noteret det som en påfaldende tilfældighed, kan du kalde det. Det, jeg så skulle have gjort, og som jeg ikke gjorde, og som jeg fortryder, at jeg ikke gjorde, det var, at jeg også burde have skrevet og givet udtryk for, at jeg ikke havde noget at udsætte på disse kvinders politiske arbejde. Fordi det har jeg ikke fortsat heller. Lasse Ellegaard har ikke noget udsæt på jeres arbejde, men han fastholder faktisk her og siger, at han synes, det er påfaldende, at man tre gange træk, jeg tror, han kommer til at sige fire, men han mener jo, går ud fra tre gange træk, vælger en ung kvindelig leder af partiet. Et parti, siger han, som jo er fyldt med alt muligt andet, i hvert fald også andet end unge kvinder. Er det påfaldende? Altså, det er jo usædvanligt, hvis man kigger på andre partier, ikke? Det er jo rigtigt. Der er ikke så mange andre partier, der har haft kvindelige ledere på den måde, og slet ikke i streg. Så jeg medgiver jo, det er usædvanligt, men påfaldende. Altså, det indebærer jo, at han mener, der ligger et eller andet bag det stadigvæk. Sådan opfatter jeg i hvert fald det ord påfaldende. Og så siger han jo også her, at han mener, det er en tilfældighed, men det er jo ikke det, han skriver i det indlæg. Mm. Han skriver jo, at det er et kynisk valg. Det er jo noget helt andet at træffe et kynisk valg, end at noget sker tilfældigt. Altså, og det er jo i de to ord, kynisk valg, at der ligger det virkelig, virkelig grove. Fordi der siger han jo, at det er på grund af vores køn, alder, udseende, at vi er blevet trukket frem, og det udnytter man. Ligesom det, sådan til måske underforstået at snyde folk til at stemme på Enhedslisten. Ikke? Men det kunne vel også være, at man i Enhedslisten bare gerne vil sende et meget præcist signal. Ikke nødvendigvis at udnytte noget, men som du siger, det er i hvert fald stadigvæk påfaldende, hvis man ser på det hele politiske spektrum. Måske var I bare et parti, som gerne vil vise, hey, unge kvinder kan godt være leder af vores parti. Men jeg synes også altid, det har været en styrke, at vi faktisk har flere unge kvinder i front. Jeg synes ikke, at det er noget dårligt i sig selv, men det er jo i de ordene, det kyniske valg, altså at det er noget, man bruger strategisk, og at det er på grund af, det ligger også i de ord, at det er på grund af vores alder og udseende og køn. Og der må man jo bare sige, at alt ære for, at Enhedslisten som parti også tilbage i sin spæde start skrev feminisme ind i principprogrammer og formålsbestemmelser og alt muligt andet. Det er ikke nemmere for unge kvinder heller i et parti, der kalder sig feministisk. Det er også sværere der. Men bare lige for at få den afsluttet, har der været i Enhedslisten en strategi om, at man gerne vil have unge kvinder i front? Nej, det har der ikke. Det har også været sværere på grund af vores køn der. Du var medlem af Folketinget for Enhedslisten i 11 år. I 5 af dem var du partiets frontfigur. Og når du ser tilbage nu, så tegner du et billede, og du siger det også her af, at dit køn mod din vilje fyldte alt for meget på Christiansborg. Mm. Kan du ikke komme med nogle eksempler på det? Jo, man kan sige, det har jeg også skrevet en bog om. Der er rigtig, rigtig mange små og store eksempler på, hvordan mit køn sådan har fyldt, eller pludselig er blevet trukket ind, eller bare har været lidt i vejen. Og det, der jo er min hovedpointe og derfor bliver jeg nødt til at starte med at sige det, før vi snakker eksempler, det er jo, at der ikke er nogen af de eksempler, jeg trækker frem, som i sig selv enkeltstående er en forfærdelig hemsko. Der er heller aldrig nogen, der har sagt til mig, du kan ikke få den post, fordi du er kvinde direkte, eller vi vil gerne have valgt dig, men du er ikke med, fordi du er kvinde. Men der har været så mange ting, som lige, man kan sige, forhøjet de trin, jeg skulle træde op af, en lille smule på grund af mit køn for mig, end for mandlige politikere i samme situation. Og det er jo alt fra sådan, hvad kan man sige, antagelser om, hvem der kønsrolleopfattelser, at det var svært for mig at få lov til sådan at komme ind i debatter om økonomisk politik. Altså, det skulle jeg ligesom sådan bruge rigtig meget energi på at få lov til at blive inviteret ind i. Altså i partiet? Både i partiet og også, da jeg så blev de facto partileder, ikke? Altså politisk ordfører, der måtte vi simpelthen beslutte os for, nu handlede det om at få mig ind i nogle af de der økonomiske debatter, fordi det var bare svært for kvinder at komme ind i de debatter. De blev simpelthen ikke ringet til på samme måde. Men det er jo også sådan nogle lumre eller upassende kommentarer undervejs. Det er, hvordan jeg blev vurderet i medierne og på gangene, kan man sige, som mor, fordi jeg ikke valgte at have særlig meget barsel. Mm-hmm. Og så er det jo også altså, meget mærkbart i, hvor meget sociale medier, de sender hadetale, de sociale medier, men de mennesker, der er på sociale medier, sender hadetale til kvinder, trusler og... Ja, og meget, meget kønnet beskeder. At man i højere grad måske bliver overhørt. Og det er ligesom det, jeg har prøvet på med mange begge små, at prøve på at illustrere en å. Og det, jeg er lidt nysgerrig på de mange begge små, nemlig, for jeg læste eksempler, når jeg har læst interviewen med dig, så tænker jeg, hvor høj grad er det her, handler det her om usynlige barriere på Christiansborg? Når du for eksempel nævner hadbeskederne, som ved Gud er rædselsfulde, ja, og meget synlige, og noget, som vi også har en indsats over for, også politisk, i forhold til hadbeskeder og hate crimes og den her slags ting, så synes jeg, det er jo meget synlige ting. Men det er også et pres, der kommer udefra, mens du er inde på Christiansborg. Det, jeg lidt fisker efter, det er, når du siger, at du vil gerne gøre op med de usynlige barriere, som kvinder støder på, når de vil have del i magten. Så jeg er bare nysgerrig på, om du mødte usynlige barriere inde på Christiansborg, altså blandt dine kolleger, i den verden, som er Christiansborg, var der barriere der? Det er jo også den verden. Altså, altså for det første bliver jeg nødt til at holde fast i, du kan ikke skelne den verden, der hedder den måde, medierne for eksempel behandler kvinder på. Jeg har en række eksempler på, hvordan sådan det, at jeg bliver mor, det også bliver helt krullet sammen og kastet rundt i medierne i forbindelse med min barselsorlov, mm-hmm, eller det, der sker for mig på sociale medier, eller for alle andre politikere på sociale medier, eller når man er ude til vælgermøder, eller når man er alle mulige, det kan du ikke skille ad, det er også en del af jobbet, så du kan du ikke helt. Men jeg vil, det er ikke, fordi jeg siger, at så kommer man ind på den fysiske Christiansborg, og der har vi så en boble af lighed og hvad skal man sige, sådan graciøs behandling af hinanden. Altså en del af det, der er min kritik, er jo også, selvom det er kun en del dog, er jo også, at der har været, især tidligere, det er blevet bedre, men også stadigvæk er sådan lidt en meget, meget hård kultur. Og når at vi har stadigvæk de kønnede opfattelser af, hvordan mænd og kvinder bør være og bør opføre sig, og vi i højere grad stadigvæk opdrager kvinder til at tage os af omsorgen og fællesskabet og alt muligt andet, og drengene og mændene til at have rundsav på albuerne og klare sig, så betyder det også, at hvis man laver sådan en meget hård mobbekultur, så er det nemmere for mænd at klare sig i den. Det betyder ikke, at der ikke er nogen mænd, der også synes, det er rigtig ubehageligt at melde sig ud af det. Det tror jeg, der er. Men det har en kønnet slagsid. Vil du give mig et konkret eksempel på den mobbekultur her? Altså noget, du selv personligt har oplevet på Christiansborg, som på en eller anden måde illustrerer den her mobbekultur? Jamen, det har der været mange eksempler på. Altså, det er sådan lidt... Jeg har et eksempel med i bogen også, hvor jeg sådan meget tidligt, stadigvæk meget nyvalgt, sådan støder ind i nogle journalister på gangen, lang historie kort, og den ene udbryder sådan til mig sådan, nej, der kommer min yndlingskommunist jo. Og jeg er sådan, ej, den igen, og det er faktisk lidt træls, jeg synes egentlig ikke, det er specielt sjovt øgenavn, fordi det lyder som om, jeg har lyst til at slå mennesker ihjel i koncentrationslejre, det har jeg faktisk ikke. Du kan ikke lige blive kaldt kommunist? Nej, det kan jeg ikke lide. Og slet ikke på den der sådan lidt nedsiddende, grinende måde. Og så siger han sådan noget med, at ham kan du ikke lige sige lidt om de her forhandlinger, siger den ene. Så siger den anden, nej, det ved hun jo ikke noget om. Den adgang har hun jo slet ikke. Nej, fordi du så er igen, i anførselstegn kommunist, og dermed må du ikke se sådan nogle... Nej, men også fordi jeg er slet ikke vigtig nok til at vide, hvad der foregår inde i de der forhandlinger, Enhedslisten har kørende på det her tidspunkt. Ikke? Og det er sådan lidt haha og sådan lidt stikken, og så er der ikke mere i det, men det er jo en illustration på, sådan, hvordan jeg kan huske det der med at være på dupperne og skulle kunne give igen, og man skal kunne tåle sådan lidt hårde jokes hele tiden. Og igen, det her er der ikke nødvendigvis en kønnet slagside i. Det kan der også være rigtig mange mænd, der synes er ubehageligt, den der slags. Ja, men... eller mænd og kvinder kan forholde sig forskelligt til det. Nogen vil måske bare kunne grine lidt af det. Jamen, det gjorde jeg jo også. Det gjorde jeg også, og gav sikkert også lidt igen og sådan noget. Så, men det gør jo ikke nødvendigvis, at det er en speciel dejlig eller rar ting at være en del af, at man kan holde det ud. Men det eksempel, er det eksempel på de her usynlige barriere, du siger, der holder kvinder tilbage? Det kan det være. Nej, når jeg siger, at der er usynlige barriere, der holder kvinder tilbage, så er det et udtryk for en stor mængde af mange forskellige ting. Det er både, at der kan være en meget hård kultur, hvor man bruger, hvor den måde, man opfører sig på hinanden på, er rigtig ubehageligt. Det er jo også det, at, som også er veldokumenteret i forskning, at kvinder i højere grad bliver bedt om at arrangere julefrokosten og tage ud efter møderne og ikke sidder bagefter og snakker sådan løst om strategien efter et møde, at kvinder i højere grad eller i mindre grad får del i forfremmelser og lønstigninger og i øvrigt også har lavere pensionsopsparinger, end mænd har. Det er jo stadigvæk en strukturel ulighed, også selvom vi ikke kan pege på én chef, der har sagt, du får ikke den her mellemlederstilling, fordi du skal have et barn lige om lidt. Okay. Det udsagn ville være ulovligt efter ligebehandlingsloven og alt muligt andet. Det vil være en sexistisk handling, men når vi kigger ned over, hvordan kvinder stadigvæk får mindre i løn, ikke får lederstillingerne, får mindre i pension på grund af det osv., så har vi at gøre med en strukturel ulighed. Okay. Et af de eksempler, du nævner fra bogen, som jeg tænker er et ret klart eksempel, det er et møde i Justitsministeriet fra den periode, hvor du er retsordfører. Hvad er det, der sker? Prøv at forklare det. Jamen, en del af de eksempler, jeg har med, det handler også ligesom om, hvordan kvinder, så også min egen køn, og udseende og seksualitet bliver hævet ind sådan fra højre lige pludselig. Og et af de tilfælde, hvor jeg sådan kan huske, at det er sket i hvert fald, det er, at jeg kommer ind til et møde i ministeriet, og vi står alle sammen sådan og løst og snakker lidt og venter på en minister, der skal komme ind ad døren. Han kommer ind, og han har lidt følgeskab af embedsfolk med. Han går sådan rundt og siger goddag, mens alle står og sluder lidt. Og da han sådan kommer til mig, så siger han goddag til mig, og så siger han sådan henslængt, det bliver da svært at koncentrere sig, når du har den skjort på. Og så går han videre. Og bare for at stoppe her, hvorfor skulle det være svært at koncentrere sig med den skjort, du havde på? Ja, det ved jeg heller ikke. Nå, nej, men det kan jo være, altså, nu spørger jeg. Nu... Den var knappet, hvis det er det, du spørger om. Ja, eller jeg spørger om, der var ikke en stor sovseplet på? Nå. Eller... Nå, på den måde, nej. Der var ikke en stor sovseplet på, og den var knappet, og den var heller ikke, det var heller ikke sådan en stor papegøje, der stak ud af nakken på mig, eller sådan eller andet. Nej, det var bare en helt almindelig skjort. Ja. Hvordan reagerede du? Jeg reagerede jo faktisk ikke. Altså, jeg blev sådan befippet, og altså, jeg tror, måske sagde jeg sådan hyhy, eller hehe, eller altså sådan småsmilede lidt. Så var han jo også videre, og jeg var videre. Så, men sådan inden i mig, der havde jeg jo den der følelse af, at det hele det boblede lidt, og jeg blev varm i kinderne, og jeg havde på den ene side utrolig meget lyst til at kigge ned af mig selv, fordi jeg ville være sikker på, at knapperne var knappet. Altså, hvad ser det her ud? Altså, hvad foregår der? Og på den anden side, så... havde jeg også lyst til ikke at kigge ned. Ikke? Så jeg koncentrerede mig om virkelig ikke at kigge ned af mig selv, fordi at jeg ville ikke have mere opmærksomhed ned. Når du tænker på episoden i dag, tænker du det som eksempel på, hvad skal man sige, når jeg hører det, så tænker jeg, at det kunne være noget, han sagde, simpelthen for bare at bringe dig ud af, du ved, bare gør dig ukoncentreret. Altså sådan en form for, du ved, det er jo tilspidset. Men det er også det, der det sker, ikke? Han bringer mig ud af fatningen. Ja, altså, det gør han. Om det var det handlede om, eller om han reelt, du ved, var tiltrukket af dig, eller hvad det handlede. Altså, har du nogen fornemmelse af det? Jeg tror, han prøvede at flytte med mig. Okay. Når du tænker tilbage på det, så oplevede det som en flirt. Det er tumpet, upassende. Men jeg ved det, at måske, altså, tror, måske tænker han slet ikke over det. Og det er jo lidt det, der er et af eksemplerne. Ikke? Der er også et andet eksempel, som ligner det lille smule. Jeg vil meget gerne lige blive ved det her eksempel. Ja. Det er bare fordi, jeg tænker, det her for mig lyder jo som et meget klokkeklart, konkret eksempel på sexisme på Christiansborg. Så da jeg spurgte, hvorfor nævnte du ikke bare det eksempel fra starten af? Når jeg spørger dig til din, hvad skal man sige, din personlige oplevelse med det her. Hvis det var det eksempel, du gerne ville høre, hvorfor spurgte du så ikke bare til det? Jamen, det er fordi, jeg tænkte, du ville komme ind på det selv, fordi det står nå, så klart. Nå, men så har vi bare sådan gået rundt om en grød så længe. Jamen, det vil jeg da gerne fortælle om. Jeg kan også, altså, der er jo masser af eksempler. Nu valgte jeg bare nogen, okay, da du spørger, ikke? Og så spørger du videre, så valgte jeg et andet. Ja. Det er fordi, jeg kan godt mærke, at du søger efter et eller andet. Det, jeg lige skal have afklaret med dig her, og der er blevet talt en del om det her, netop dette eksempel fra bogen. Fordi der er flere, der siger, der går en gættekonkurrence i gang. Du har jo valgt ikke at skrive, hvem ministeren er. Mm-hmm. Hvorfor var det vigtigt for dig ikke at sætte navn på? Fordi jeg synes heller ikke, den her alene beviser noget. Mm. Det handler om et større billede og nogle kulturting, vi skal have gjort op med. Du siger, de egenskaber, man skal have for at have magt, strider mod de idealer, vi har om kvinder. Hvilke egenskaber skal man have for at have magt? Ja, det er jo noget af det, jeg prøver på at bruge en del tid på i den her bog, det er at snakke om sådan de magtopfattelser, der er, kønsroller osv. Jeg har også fundet noget virkelig interessant forskning, som sådan underbygger det. Det er mest en del fra USA. Der er lidt flere politikere, der laver sådan konkret forskning på baggrund af. Men det er jo sådan grundlæggende, hvis jeg må have lov at karikere det og gøre det kort, sådan en opfattelse af mænd som rigtige mænd, som værende dem, der buller frem på fodboldbanen eller i bestyrelseslokalerne, har rundsav på albuerne, ikke for sådan for følelsesagtige, som tør tage beslutninger i svære situationer. Mm-hmm. Det er sådan idealet om en mand. Ikke? Og med kvinder, der har vi jo et ideal, som i højere grad er sådan den omsorgsfulde, den, der passer på fællesskabet, kigger på alle, tager ansvar for, at det er organiseret og at tingene er på plads. Og at det kan godt stride mod os, og sådan, vi kan få sådan, det kan stikke i os alle sammen, og jeg siger os, fordi altså, jeg er jo også selv båret af mange af de her ting, hvis kvinder så pludselig bliver sådan nogen, der får rundsave på albuerne, der råber rigtig højt, som træffer svære beslutninger i hårde tider, så bliver det pludselig sådan, hun er følelseskold. Så når kvinder, hvad skal man sige, agerer, som det kræver, eller måske kræver, for at have magten, så bliver de anklaget for ikke rigtigt at være kvinder. Er det sådan, man skal forstå det? Det er ofte set lidt skævt på, eller i hvert fald brugt nogle andre tillægsord om det. Jeg synes jo, en af dem, som jeg selv for nylig lagde meget mærke til, det var, og det er ikke fordi, vi skal åbne en lang podcast om Mink-sagen og Mette Frederiksen i det hele taget, men der opstod jo sådan en fortælling om, at Mette Frederiksen var magtfuldkommen. Mm-hmm. Og det er jo et meget negativt ladet ord, altså hvor man sådan misbruger magten og tager den til sig selv. Og jeg tror, at hvis hun havde været en mand, som havde gjort de ting, hun gjorde, truffet de beslutninger, hun traf, og også stod, altså stillede sig ud under corona, og tog hun valg, kan man sige, om en retning, mm-hmm, som hun jo havde opbakning til, men som jo selvfølgelig også var nogle hårde beslutninger, så hun måske i højere grad blevet set som handlekraftig frem for magtfuldkommen. Men det, og du, som du selv siger, det er jo langt at komme ind på, men de ting, hun bliver kritiseret for i forhold til magtfuldkommenheden, det er jo for eksempel Minks sag. Så kan det være stor bededag. Så kan det være det nuværende lovforslag om utilbørlig omgang med religiøse symboler. Der har været en række sager, hvor hun bliver mødt med den her anklage om at være magtfuldkommen. Altså, mener du, at dem, der siger, at Mette Frederiksen er magtfuldkommen, at de er sexister? Nej. Det, jeg mener, det er, at vi har en generelt problem i vores samfund, hvor vi ofte kommer til at opfatte de samme egenskaber forskelligt afhængig af, om det er en mand eller en kvinde, der udøver dem. Og at det at være meget handlekraftig og bestemt og træffe hårde beslutninger og stå ved dem, mm-hmm, at det er oftere en egenskab, som vi synes er positivt, når mænd udøver dem, end når kvinder udøver dem. Der er også noget forskning, der underbygger det faktisk sådan fra USA, som er ret interessant. Altså, hvordan kvindelige politikere opfattet forskelligt og bedømt forskelligt. Det sker også i sådan nogle analyser af arbejdsmarkedet, hvor mænd og kvinder og mandlige og kvindelige CV'er, der ellers er en, de ligesom bliver bedt om at bedømme, og så får man nogle rigtig interessante sådan resultater ud af, hvordan man ser det samme CV forskelligt, afhængig af, om det er en mand eller en kvinde, der ligesom har sendt det afsted, eller man tror, der har sendt det afsted. Og det er nogle opfattelser, som jo også er en del af det at have politiske ledere. Og jeg ved godt, at Mette Frederiksen, hun har ikke altid gjort alting, som jeg er enig med. Det tror jeg ikke er sådan nogen heller sådan fabelagtig nyhed for nogen, at jeg ikke altid er enig med hende. Synes du, hun har ageret magtfuldkommet? Nej. Jeg synes, hun har været en hård leder okay. nogle gange, og hun har også ja, hun har været en hård leder. Altså, og hun også nogle gange siger tingene på en rigtig hård måde, og kan være skrab, og det er jeg ikke heller sikker på, at det er fedt at være ansat under hende. Men, når men hun opfører sig ikke anderledes end mandlige statsminister, før hende har gjort. Nej. Jeg kom bare til at tænke på ordet magtfuldkommen. Anders Fogh Rasmussen blev også utallige gange anklaget for at være magtfuldkommen. Gjorde han er jo en mand. Er det virkelig det der? Politiken, Kristi Dagblad, flere har beskrevet ham som magtfuldkommen. Han var jo en mand, men han blev stadig karakteriseret som magtfuldkommen. De eksempler, dem har jeg simpelthen ikke, dem har jeg ikke set dengang. Han blev jo, der er masser af ting, som blev træls for Anders Fogh Rasmussen, når du sat til. Men det, at han var handlekraftig og beslutsom osv., det synes jeg overordnet blev set som noget positivt, når det kom til ham. Når du siger det her med, at magtens egenskaber strider, eller de egenskaber, man skal have for magt, strider mod de idealer, vi har om kvinder, så tænker jeg også, jamen, hvorfor ser vi så mange kvindelige partiledere? Vi har set virkelig mange af dem, der er selv som en af dem i Danmark i det seneste år. Hvis det virkelig var sådan, at de der egenskaber for magt stræd mod vores idealer om kvinder, hvorfor er der så mange kvinder, der kommer til tops? Jamen, så mange kvinder er der jo heller ikke, der kommer til tops. Der har altså været perioder, hvor der har været flertal af kvindelige partiledere i Danmark. Ja. Der har været to kvindelige statsminister ud af, jeg ved ikke, hvor mange mandlige, ikke? Der har været én kvindelig finansminister. Altså, så det der med bare at hive frem, at der har været nogle perioder, hvor der har været mange kvinder, det er jo ikke det samme, som at så er vi fri af alle de problemer, der er. Der er jo stadigvæk en overvældende mandlig dominans på magtposter i Danmark. Og det gælder både på Christiansborg, det gælder på direktionsgangen og alle mulige andre, chef, mellemledere, alle steder. Men og det er der jo også forskning, der understøtter, at vi har forskellige opfattelser af egenskaber, afhængig af, om de er påklistret en mand eller en kvinde. Men det er jo derfor, det også for mig er så påfaldende, nu bruger vi ordet igen, påfaldende, at der faktisk har været så mange kvindelige politiske ledere i Danmark. Hvis det virkelig var sådan, at det strider mod vores ideal om kvinder at have magt, så men vi er jo også ved at bryde med dem. Altså, vi er nemlig ved at bryde med dem. Og det, jeg tænker, når du nævner Mette Frederiksen. Men en del af det at bryde med dem, det er, at vi bliver nødt til også at tale om det. Og vi bliver nødt til at tale om det på den måde, hvor det ikke, altså, hvor man ikke enten bliver nitty-gritty i et eksempel, eller ikke gider at tale om den forskning og den generelle statistik. Altså, vi bliver så vælge men vi bliver bigger level. Men i din ideelle verden, hvor vi har fjernet de her ting med strukturel sexisme og ulighed osv., så bliver vi vel også nødt til fortsat at kunne kalde Mette Frederiksen for magtfuldkommen. Det kan vel ikke være rigtigt, at jeg ikke kan kalde statsministeren for magtfuldkommen, fordi hun er kvinde? Nej, det har jeg da ved Gud heller ikke sagt. Og at mange af dem, som mener, hun er magtfuldkommen på baggrund af hendes politiske handlinger, ikke på baggrund af hendes køn, de vil jo selv sige, jamen vores vurdering er på baggrund af hendes handlinger. De vil kunne også føle det som en provokation, når du siger, jamen det siger I bare, fordi hun er kvinde. Ja. Det ved jeg godt, jeg generaliserer lidt. Men kan du ikke se det? Men jeg siger heller ikke, det siger I bare, fordi hun er kvinde. Jeg siger bare, der er noget, både noget forskning, der understøtter, at vi har forskellige opfattelser af egenskaber, afhængig af, om de er mandlige eller kvindelige. Og det er der ret meget forskning, der understøtter. Du taler lidt om, eller taler en del om arbejdsmiljøet på Christiansborg. Du skriver for eksempel, at du startede på Christiansborg, var hårde jokes, det at kunne svare hurtigt og give igen, det at tåle smøger, alkohol og personligt nedgørende vittigheder, det var ligesom en kapital, som gjorde, at man kom højere op på strå. Du kom jo øverst op på strået. Var det, fordi du fyrede hårde jokes af, gav igen, kunne tåle alkohol og smøger og personen nedgørende vittigheder? Ja, det var noget af det. Ja, det var noget af det. Det var en af grundene til, at ud af mange, og forhåbentlig, summa summarum, stadigvæk i sidste ende mine evner, men altså, en af grundene til, at jeg kunne komme igennem det, det var jo også, at jeg kunne tåle de der ting. Ja. Og gå med i det? Ja. Og en anden af grundene til, at jeg kom igennem, det var også, at jeg kunne finde ud af at holde alle de der trusler og hadbeskeder ud i strakt arm. Det er heller ikke alle, der kan det. Men den del med det hårde miljø og alkohol og smøgerne og hårde jokes osv., hvad har det med sexisme? Igen, du må tilgive mig, hvis du synes, jeg spørger dumt, men hvad har det med sexisme at gøre? Jeg er med på, at det har med et hårdt miljø at gøre, hvor man kæmper om magt og dit og datten, men hvad har det med sexisme at gøre? Det var faktisk også lidt her, vi startede, så det er måske en meget god krølle, ikke? Altså, det har noget med sexisme at gøre, fordi at den kultur ofte er båret af nogle, for det første ofte båret af mænd. Nogle gange er der også en seksualiseret, kønnet jokes i det, som kan være svære for kvinder at synes er sjovt, og som kan føles ekstremt ekskluderende. Men også fordi, at den måde, vi opdrager kvinder og mænd på, gør, at det er lidt sværere nogle gange for kvinder. Det betyder ikke, at der ikke også er mænd, der føler sig ekskluderet af det, som jeg har sagt flere gange, fordi det tror jeg, der er. Men hvis vi ikke begynder at gå op med den del af kulturen,